și se tot uita, să mai vin iar pe la ea. Eu la tine voi veni, bucuroasă tu să fii.